بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم ndugu zangu، nimetoa kalima hii fupi kwa lengo au kwa sababu kubwa mbili. Kwanza ni kutilia nguvu kalima ya shekhe wetu Shekhe Abu Abdurrahman Ash-Shafi'i, Allah muhifadhi, kutokana na kile kwanza alichokiandika juzi. Tuliona makala yake fupi ilienea katika baadhi ya magrupu, lakini pia ametoa sauti kuhusiana na jambo hili na limekithiri, watu wengi wanauliza maswali kuhusiana na kuhudhuria kwa Musallam Ali ambaye amefanya ziara katika mji wa Mwanza kwa lengo la kufanya mihadhara au kadha na vitu kama hivyo. Maneno aliyoongea Shekhe Abu Abdurrahman Ash-Shafi'i, Allah muhifadhi, maneno mazuri, maneno ya haki, ni maneno ya kitabu, ni maneno ya sunna, na tunawahimiza ndugu zetu wa Mwanza kushikamana na maneno hayo, na si maneno hayo tu, bali kushikamana naye na kusoma kwake na kuacha maneno ya qila wa qal na kadhalika vijiwe na kuwasikiliza watu wasioeleweka. Yaqulu Amru ibn Qais al-Mullai rahmatullahi ta'ala alayhi, idha ra'aita shaba awwal ma yansha'u ma'a ahli sunna wal jamaa farju, وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوئه. الإمام عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالى نسمع كمونا كجانا anapokuwa katika makuzi yake, anapokuwa anaishi katika makuzi yake na malezi yake ya mwanzo, anapokuwa ni kijana akiwa anazoea kukaa na ahli sunna wal jamaa, anasoma kwao, anastafidi kwao, anawasikiliza, anafata mienendo yao, basi mtarajie khairi huyo. Na ukimwona kijana anazoea watu ambao hawako sawa, anazoea watu waliopinda, watu wasioeleweka manhaji zao, mkatie tamaa, kwa sababu kijana athari yake kubwa ni ile anayoipata katika ujana wake mwanzo. Anapokuwa anakuwa kijana, zile athari anazipata zinakuwa na thamani kubwa katika maisha yake, au zinakuwa na athari kubwa katika maisha yake. Kwa hiyo tunawahimiza ndugu zetu washikamane na Sheikh Abu Abdurrahman Ash-Shafi'i pale Mwanza, wasome kwake, wastafidi kwake, kwa sababu yuko katika mji huo na anajua hali za mazingira. Alhamdulillah anajitahidi kufanya da'wa, kuwaelekeza watu katika njia ya sawa, njia ya maulama. Na nukta ya pili sasa, na mimi kadhalika nitilie nguvu kwamba jambo alilosema ndo haki, haifai kuhudhuria kwa Musallam Ali, kwa sababu Musallam Ali si mtu wa sunna. Na tunaposema si mtu wa sunna, hatumaanishi kwamba hana ndevu. Hapana, ndevu anazo, na nisfu saqi anayo, havai isbali, lakini haitoshi kuwa hii ni alama ya mtu wa sunna. Yule ambaye alianzisha fikra ya ukhawarij, yani dhul khuwaisira, aliyesimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumkosoa, alikuwa ni mtu ambaye ni kathiful lihya, alikuwa na ndevu nyingi, kwa maana hakuwa amenyoa ndevu, alikuwa na ndevu, alikuwa amevaa mavazi, anaonekana mtu wa sunna. Na wengineo katika watu ambao wamezua baadhi ya athari nyingi sana duniani, wanakuwa na baadhi ya alama za sunna. Kwa hiyo alama hiyo si alama ya kwamba yeye ni mtu wa sunna, hapana. Alama ya kwamba yeye ni mtu wa sunna ni kuzingatia ile misingi ya sunna. Na miongoni mwa misingi ya sunna, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema, usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ya Imam Ahlus Sunna wal Jamaa. Misingi ya sunna kwetu sisi ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika kuachana na bid'a na kuachana na watu wa bid'a. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba huyo Musallam Ali ana ndevu, ana alama za sunna, na ndevu naona zimebadilika rangi, zinakuwa ni nyeupe, kama vile sasa ni mtu wa sunna, ambaye amekuwa katika sunna, amezeeka kwenye sunna. Hapana. Msingi wa kwanza wa sunna ni yeye kulazimiana na manhaj ya masahaba, na katika manhaj ya masahaba ni kuwaombea dua nzuri watawala, ni kulazimiana na watawala, ni kutowafanyia taani watawala, kutowatukana watawala. Wakikosea watawala, wakanasiwa kwa sura ambayo ni nzuri, kwa maneno ya siri siri, si kupanda mimbar. Lakini Muslim amevunja hayo yote, akawa anawatukana watawala juu ya mimbar, tena kwenye tafsiri yake anaita tafsiri ya Qur'an na sehemu nyingine za tafsiri mbovu kabisa. Alikuwa anatumia tafsiri ya Zamakhshari ambaye ni Mu'tazili, yeye akisema qala ash-shaykh az-Zamakhshari, watu wanaona ah, mashaallah, bonge la imamu wa al-sunna, kumbe ni Mu'tazili, mtu aliyepinda kabisa. Ndio tafsiri alikuwa anaitumia, anawatia katika unafiki watu wa sunna na watwali watawala na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuanzia tafsiri zake za Qur'ani hazikuwa zimesimama sawa, bali ni mtu alikuwa akipinga baadhi ya sifa, kwa sababu anapita mapito ya Zamakhshari, akipinga baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo yako wazi katika tafsiri zake na baadhi ya mambo yake, lakini kadhalika katika miamala yake hiyo ambayo Sheikh Abu Abdurrahman Shafi aliitaja, mambo ya maandamano, mambo ya migomo, mambo ya kugomea watawala yale, na mambo yote yale si katika manhaji ya watu wa sunna, ni katika manhaji za kiikhwani, ni katika manhaji za kiharakati, ni katika manhaji za Hizbut Tahrir na manahiji nyingine zinazofanana hizo. Kwa haifai kumsikiliza wala kutia huruma, watu wakamwonea huruma kwa sababu amekaa ndani. Hapana, kukaa ndani ni kukaa ndani. Kukaa ndani ni kukaa ndani, kufungwa ni kufungwa. Kama mtu amefanya mambo ambayo yamekwenda kinyume na manhaji ya haki, anatakiwa yeye, jambo la msingi ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama kutumia mlango wa kuwa amekaa ndani, ametoka pia, jambo hilo si jambo la sawa. Kwa hiyo tunawatahadharisha ndugu zetu wasishughulike naye na wakae mbali naye. Na kadhalika aya zimetajwa nyingi, idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Ukiwaona wale ambao wanazipotosha aya zetu, usikae nao, jiepushe nao. Wale wanaoharibu aya za Allah, jiepushe nao, kaa mbali nao. Na miongoni mwao walioharibu aya za Allah ni Musallamu Ali, ameharibu aya za Allah subhanahu wa ta'ala, akazitumia vibaya, akaingiza watu katika njia ambazo si za sawa. Kwa haifai kumsikiliza Sheikh Musallamu Ali, kwa hiyo jiepushe nao. Na kadhalika Allah anasema hata ikitokea shaitani akakuchezea, akakusahaulisha, ukakaa naye jana ujuzi, lakini ukazinduka kwamba haifai kukaa naye, Allah anasema fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, baada ya kukumbuka usikae pamoja na madhalimu, usikae pamoja na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ni hali ambayo tunahusia ndugu zetu kwamba wajiepushe na wajitenge na watu kama hao, na yeyote ambaye anajinasibisha na manhaji salafi, manhaji ya sunna, kisha anaenda kukaa kwa wale watu, anaweza akawa ni mbaya kuliko wenyewe wanaoharibu, anaweza akawa ni mbaya kuliko wenyewe wanaoharibu, kwa sababu yeye atakuwa anachukua fikra, anachukua baadhi ya maradhi. Qala ibn Auni rahimahullah ta'ala, man yujalisu ahla albid'i ashaddu alaina min ahli albid'i, anayekaa na watu waliopinda anakuwa ni mbaya zaidi kuliko watu waliopinda wenyewe. Anayezoea kuwasogelea sogelea, kukaa jirani nao, kuwasikiliza, anaweza akawa ni mbaya kuliko wao wenyewe. Kwa hiyo tujiepushe na tutahadhari kukaa nao, kadhalika tutahadhari kuhudhuria katika vikao vyao na kuchangia pesa katika ziara zake au kuchangia nini. Watu wanatakiwa wanaompenda wamnasihi, arudi akae chini atubie, atubie kwamba nilikosea na dhambi au adhabu niliyoipata, hata kama kulitokea mazingira kwamba nimeonewa au hivi, lakini ajue kwamba yamesababishwa na baadhi ya hali na baadhi ya madhambi aliyofanya na haya yameelezwa kwa uzuri, hata kama katika yale ambayo yamemtoa gerezani kutokutwa na hatia ya kidola, lakini hatia ya sheria ya dini iko pale pale. Wanatakiwa anapozunguka litakiwa awe na taraja, anatubia, anabainisha alipoharibu, ili watu wajiepushe na njia yake. Kwa hiyo namalizia kwa kusema, ndugu zetu wapendwa katika mji wa Mwanza na sehemu nyinginezo, najua haendi Mwanza peke yake, ameshakuja Morogoro, ameshazunguka Dar es Salaam, amezunguka sana, ameenda Tanga, pengine ataenda Tabora, pengine ataenda kadha. Watu wajiepushe na fikra za watu hao, natazama watu hao namna wasivyokuwa na kheri. Hebu tutafutie mwanafunzi wa Muslim Ali ambaye kasoma kwake sasa, mashaallah amestafidi, ana juzuu mbili, tatu, nne, amesoma pengine Sahih al-Bukhari au pengine Arba'un an-Nawawiyya au pengine amesoma katika vitabu vya tauhidi, pengine usul thalatha au al-qawaid al-arba'a au kadha. Tutafutieni mwanafunzi wa Muslim Ali, zaidi ya kuwa atakuwa kijana wake au wafuasi wake wana mihemko tu na jazba na hamasa ndio walizozibeba kwake, lakini sio elimu, sio elimu. Hakika atupate elimu ambayo umeipata kwa nani? Kwa Muslim Ali. Kwa hiyo utaona hana athari wala hana khair zaidi ya madhara makubwa katika ardhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amuongoze huyu Sheikh Muslim Ali na amzindue arudi katika njia sawa. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajalie waumini wa Islam waweze kuelewa na wasiwe na wenye kuwaelekea watu ambao hawajasimama sawa, na wao na vipimo na mizani ambayo ni sawa. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuthibitishe katika khairi, katika haki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.